ปีพุทธศักราช2555นี้ครบ 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษามีพระมหากรุณาธิคุณเผยแผ่แก่มหาชนอยู่45ปีปรินิพพานแล้วจึงเริ่มนับพุทธศักราช1หลังปรินิพพานชาวไทยพุทธเราจึงควรรำลึกถึงวาระอันสำคัญยิ่งนี้ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาของโลกด้วยการฉลองในชัยชนะหรือชยันตีอย่างพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงเอาชนะมารทั้งหลายโดยเฉพาะกิเลสและมารร้ายภายในตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาให้ถึงพร้อมทั้งทานศีลและสมาธิภาวนาอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและร่วมในสมัยอันเป็นมหามงคลยิ่งร่วมฉลอง 2,600 ปีที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมเกิดพระพุทธศาสนาที่บรรพชนเลือกรับและสืบสานมาถึงเราทุกวันนี้พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้พระสัพพัญญูพุทธโคดมองค์พระพุทธชนะกิเลสมูมานข้ามสังสารวัฏดับอวิชชาบรรลุธรรมะเป็นพระมหาบุรุษเลิศล้ำ ทรงประกาศพุทธธรรมเกิดพระอริยสงฆ์พระรัตนตรัยดับเหตุทุกภัยโปรดเวนยชนพ้นจากบ่วงกรรมตราบถึงวันนี้ 2,600 ปีชาวพุทธจดจำล้อมกายวาจาใจน้อมนำร่วมสักการะด้วยพุทธชยันตีบูชา พุทธเพสันนิวาสเติมบุญให้ยั่งยืน ันเห็นตั้งเจตจำนงทำบุญใหญ่ตัวไทยตัวกันรวมทำความดีด้วยพุทธชยันตีบูชารวมใจศรัทธาชาพุทธทุกคนชีวันสื่อสารพุทธศาสตร์ด้วยทานศีลภาวนาทั่วกันศีลสมาธิปัญญาเกิดพลันด้วยพุทธชยันตีบูชารวมทำความดีด้วยพุทธชยันตีบูชารวมใจศรัทธาชาวพุทธทุกคนรวมชีวันสืบสารพุทธศาสตร์ด้วยทานศีลภาวนาทั่วกันศีลสมาธิปัญญาเกิดพลันด้วยพุทธชยันตีบูชา พุทธชยันตีบูชา